Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. W powszechnej opinii większość melomanów stanowią kolekcjonerzy, zbieracze wybranych nagrań i płyt, partytur i książek dotyczących najpiękniejszej ze sztuk. To wytrawni poszukiwacze dźwiękowych doznań. A tych emocji w projekcji studia nie zabraknie. Po półrocznej przerwie dziś i za tydzień posłuchamy kolejnych utworów zelektryfikowanego duetu Rafał Iwański i Wojciech Zięba. Rozpoczęty przez nich kilkanaście lat temu arcyciekawy cykliczny projekt Głosy Kosmosu niedługo zwieńczy szósty kompaktowy album. W 2019 roku wydana została trzecia płyta Głosów Kosmosu. Z tego właśnie kolekcjonerskiego zbioru słuchamy utworu zatytułowanego Leonidy. Z odległej przestrzeni lecące okruchy materii. kwietniu tego roku dwie projekcje studia wypełniły przedstawiane chronologicznie najstarsze kompilacje głosów kosmosu. Konsultant projektu, astronom Sebastian Soberski, potwierdza, że już pierwsza płyta awangardowego duetu zyskała uznanie naukowych środowisk oraz entuzjastyczne recenzje uczestników audiowizualnych koncertów w planetariach i na festiwalach. Przypomniany utwór Leonidy w kwietniu zakończył nasze premierowe prezentacje. Prezentacje najwcześniejszych nagrań tego cyklu. W sierpniu Rafał Iwański i Wojciech Zięba, występujący w Gliwicach, zaciekawili publiczność oryginalną, emocjonalno-dźwiękową symbiozą z kosmosem. Rejestrowane pozaziemskie sygnały odebrane przez radioteleskopy i bogate sonorystyczne, elektroakustyczne instrumentarium to kompozytorsko-naukowe przedsięwzięcie rozbudzające wyobraźnię. Tytuł nagrania: Słoneczne pęknięcia. Elektrony w magnetycznym zapętleniu. Metalofony, syntezator i efekty. słoneczne pęknięcia. Efekty akustyczne pochodną słonecznej radiacji. Dźwiękowe idee zasilone transkrypcjami sygnałów spoza naszej planety. Pulsary, zorza polarna, słońce. Wespół z rodzimym instrumentalnym duetem. Głos ginącej gwiazdy, a w tle słoneczny wiatr oraz nagranie następne Luna, a w nim syntezatory przywołujące nastrój kosmicznego osamotnienia. Thank you. Starquake Voice, gwiezdny drżący głos, i Luna, księżyc. Zaprezentowana jako druga 12-minutowa kompozycja, powstała z udostępnionego Polakom udźwiękawianych zdjęć powierzchni naszego naturalnego satelity. Realizacja definitywnie kończy trzecią płytę Voices of Cosmos. Wykonawcy Ex-Nevi E.T., czyli Rafał Iwański, i Electric Uranus, Wojciech Zięba. Rok 2019. Na okładce myśl genialnego wynalazcy Tesli. Mój mózg jest tylko odbiornikiem. Uniwersum to centrum, skąd czerpiemy wiedzę, siłę i inspirację. Nie badałem tajemnic tego centrum, ale wiem, że ono istnieje. Następny, czwarty kompakt cyklu zawiera wybór nagrań z wydanych wcześniej dwóch long playów: Solar Sequences i Interstellar Space. Dziś wybór z drugiej czarnej płyty, odtwarzany z kompaktu numer 4. Dodajmy, że kontynuacja głosów z kosmosu nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca specjalistów z naukowych ośrodków Torunia, Iowa i Manchesteru. Przed Państwem audialny trening, brzmieniowo zaskakujący i zajmujący. Na pewno znacznie mniej intensywny od ćwiczeń aplikowanych przeszłym astronautom, choć też wymagający. Tytuł nagrania: Aurora Bis. Aurora Bis. Aurora to nie tylko mitologiczna rzymska jutrzenka bogini zorzy porannej. W tym stuleciu nazwę Aurora otrzymał europejski innowacyjny samolot kosmiczny, który być może za 2 lata wystartuje ze zwykłych lotnisk. Wracamy do rodzimej awangardy. Iwański Zięba zadedykowali 4. płytę serii Głosów Kosmosu Lemowi. Oto z elmuzycznych intencji duetu Emisja Masera. syntezatorowa emulacja maserowej emisji mikrofon. Warto wiedzieć, że masery między innymi mierzą czas w zegarach atomowych. O cyklu astronomicznych nagrań duetu i wspólnych koncertach Rafała Iwańskiego i Wojciecha Zięby napisano: nie oczekujcie muzyki łatwej i przyjemnej. To petarda, prosto z kosmosu. Za tydzień kolejne głosy kosmosu inspirujące wyobraźnię dwójki naszych uzdolnionych elektroakustyków i kompozytorów. Utwór Sześć Pulsarów kończy bieżącą dźwiękową projekcję Studia L Muzyki. Dziękuję Państwu.